Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Radosław Fogiel, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Dzień dobry państwu. Po wczorajszym spotkaniu prezydenta i ministra spraw zagranicznych rzecznik napisał: spotkanie przebiegało w konstruktywnej, dobrej atmosferze, w duchu porozumienia. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie. Czy to oznacza, że zakończył się konflikt o ambasadorów między prezydentem a szefem MSZ-u? Ja bym bardzo chciał, żeby za tymi te piękne słowa rzeczywiście zostały w najbliższym czasie wypełnione treścią, tylko też podkreślmy, że samo słowo konflikt między prezydentem a MSZ-em nie do końca opisuje sytuację, bo pan prezydent stał i stoi bardzo twardo na gruncie prerogatyw konstytucyjnych i chciałby po prostu, żeby nie doprowadzać do sytuacji kryzysowej, w której rząd próbuje narzucić mu kandydata na ambasadora, tylko wrócić do tych dobrych reguł, które przez 3 dekady funkcjonowały, że następuje pewne uzgodnienie między ośrodkiem prezydenckim, premierowskim, MSZ-owskim. Panie pośle, dzisiaj wiadomo, że prezydent zakwestionował 2 kandydatury, czyli Bogdana Klicha w Waszyngtonie i Ryszarda Schnepfa w Rzymie. Jasno też mówi, no, że nie zgodzi się na członków tak zwanego konwentu ambasadorów. Ostatnio przedstawiono na komisji pana Marka Prawdę, który wił bardzo się. Bardzo doświadczonego dyplomata. To nie odbieram mu tego, no, ale niestety był członkiem konwentu ambasadorów w momencie, kiedy konwent wydawał opinię, że obrona polskiej granicy to jest zbrodnia przeciw ludzkości. Konwent ambasadorów zarzucał rządowi poprzedniemu zbytnie ochłodzenie relacji z Rosją. Wyobraża sobie pani, na rok przed inwazją na Ukrainę. Był tutaj kilka dni temu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że prezydent chce mieć swojego ambasadora w Waszyngtonie. Czy Marek Magierowski wróci do Waszyngtonu? Nie mam zielonego pojęcia. Marek Magierowski jest świetnym dyplomatą, już doświadczonym, chociaż przecież nie jest dyplomatą zawodowym. Był za czasów PiSu ambasadorem. Był ambasadorem w Izraelu, był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Jego zdolności językowe robiły furorę. Był w stanie bezpośrednio komunikować się z tą hiszpańskojęzyczną częścią mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ale w ostatnim czasie krytykuje Donalda Trumpa, więc... Czy to było argumentem przeciwko Klichowi, że wpisy miał krytyczne wobec Trumpa? No myślę, że nikt nie znajdzie takich wpisów Marka Magierowskiego jak pan senator Klich jednak swego czasu szarżował, ale nie mam pojęcia, czy jest taki pomysł. Mówię, ja bardzo cenię sobie Marka Magierowskiego, ale to nie chodzi o jedną placówkę. No to jest generalny problem, że rząd postanowił wykorzystywać do polityki lokalnej, w sensie krajowej, tworzenie sztucznego konfliktu z prezydentem, no bo prezydent nie jest z ich bajki. Zresztą powiem pani redaktor tak, kiedy rok temu, bo za chwilę będzie expose sejmowe tak zwane ministra spraw zagranicznych, kiedy rok temu przed expose pan minister Sikorski był na posiedzeniu komisji, bo tak zwyczajowo na poprzedniego wieczora jest na komisji, przedstawia tezę expose. Zapytaliśmy go, jak zamierza rozwiązać problem ambasadorów. I jedynym pomysłem, jedynym co pan minister wówczas powiedział, było: ten problem sam się rozwiąże, gdy powoła ich prezydent Rafał Trzaskowski. No ja na to odpowiedziałem, że nic mi nie wiadomo, żeby prezydent Warszawy miał prawo powoływać ambasadorów. I jak pani widzi, nic w tej sprawie ale się nie zmieniło. Ale wybory więc tu prezydenckie naprawdę, no, się zakończyły innym wynikiem. Właśnie o tym mówię. I plan ministra Sikorskiego, jedyny jaki miał, to znaczy, że wygra Trzaskowski i mu będzie klepał ambasadorów, spalił na panewce. Ale później był kolejny plan. Było pismo wysłane z propozycją zamiany Klicha na Jacka Najdera. Ale nie róbmy z tego kwestii personalnych. Tu chodzi o rozwiązanie sprawy systemowej. Ale tu prezydent robi. No nie, przepraszam. Bo prezydent powiedział jasno, że 2 nazwisk nigdy nie podpisze. Ale prezydent poza tym mówi również o pewnej formacji, do której część ambasadorów, mniejszość się zapisała, która jest formacją w jego, i tu się zgadzam, przekonaniu szkodzącą Polsce. Mówię o tej konwencji ambasadorów. Ale to już się powtarzamy. I mówi generalnie o uzgodnieniu. Prezydent nie upiera się, że chce, nie wiem, narzucać rządowi te nazwiska. Chciałby po prostu, żeby tak jak było przez 30 lat, te decyzje zapadały w uzgodnieniu. Panie pośle, rodziny polskich żołnierzy poległych na misjach domagają się interwencji ambasadorskiej, dyplomatycznej w obronie dobrego imienia polskich żołnierzy w Stanach Zjednoczonych i piszą o wypowiedzi Donalda Trumpa, który powiedział, że jeśli sojusznicy walczyli w Afganistanie, to raczej gdzieś tam na tyłach. To słowa w sposób rażąco niesprawiedliwy i niezgodny z faktami historycznymi deprecjonują udział sojuszników w wymienionych konfliktach. Stwierdzenie, które w naszym odczuciu, jakoby wsparcie sojusznicze było zbędne, a polscy żołnierze unikali walki na linii frontu, jest dla nas, osób, które straciły najbliższych w wyniku tych walk, ciosem w samo serce. Czy Donald Trump powinien przeprosić za te słowa, tak jak przeprosił Brytyjczyków, i czy prezydent Karol Nawrocki, jako ten, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, powinien jasno napisać do Trumpa, że to był skandal, te słowa, i że one obrażają honor polskich żołnierzy? Zacznijmy od słów tego listu, bo tam jest rzeczywiście bardzo dobrze to sformułowane. Tak, to jest niezgodne z faktami, tak, to jest niesprawiedliwe wobec tych, którzy brali udział w operacji irackiej i afgańskiej. Przypomnę, 22 obywateli Polski zginęło w Iraku, 43 żołnierzy, jeden cywil zginęli w Afganistanie. I rzeczywiście te słowa, nie dziwię się, że są tak odbierane przez rodziny, i dobrze by było, żeby to zostało naprostowane. No, rozumiem, że wpis ambasadora Rose'a był próbą takiego naprawienia sytuacji. No tu, jeżeli same rodziny domagają się interwencji dyplomatycznej, no piłka jest po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jednak ministerstwo, jak samo lubi podkreślać, prowadzi politykę zagraniczną. Ale nie rodziny też, kierują nie pismo i do MSZ-u, i do prezydenta. Rozumiem. Karola Nawrockiego. Czy tylko nie prezydent jako ten, ale panie pośle, czy prezydent jako ten, który mówi, że ma świetne relacje z Donaldem Trumpem i mówi, że właściwie on może się kontaktować z Trumpem, a rząd niech bierze relacje z Unią Europejską, z koalicją chętnych, powinien interweniować w obronie honoru polskich żołnierzy? Polacy umierali na misjach. Honoru polskich żołnierzy nikt w Polsce nie kwestionuje i to w ogóle nie jest tutaj kwestią dyskusyjną. Jednak nie wszystkie sprawy powinny być załatwiane na szczeblu prezydenckim. Jest minister spraw zagranicznych, który chwali się swoimi wpływami. Niech interweniuje minister spraw zagranicznych, bo to jest jego rola. No, zdarza się rzeczywiście w historii, zdarzało się już, że prezydenci Stanów Zjednoczonych mają takie nie najlepsze wypowiedzi. No, z pewnością pani pamięta Baracka Obamę, który zagalopował się i powiedział coś o polskich obozach śmierci. Też trzeba było to prostować. Ale mamy dzisiaj konkretną sytuację. Prezydent, odpowiednikiem prezydenta jest prezydent Trump. Skoro mają dobre relacje, czy Karol Nawrocki powinien zadzwonić do Donalda Trumpa i powiedzieć, skoro przeprosiłeś Brytyjczyków, co prawda ponad 400 Brytyjczyków poległo na tych misjach, a Polaków mniej, to powinieneś też nas przeprosić. Znaczy przecież nie będziemy się chyba z nikim licytować, ile śmierci, czy jakie śmierci są ważniejsze, czy lepsze, czy no gorsze. No właśnie o to chodzi. Ale to dlaczego Trump przeprasza Brytyjczyków, a nie Polaków? Tego argumentu, że tam 400. A dlaczego Trump przeprasza Brytyjczyków, a nie Polaków? No. Powinna polska dyplomacja w tej sprawie aktywnie działać. No, gdzie jest pan minister Sikorski? Jak trzeba się lansować w mediach społecznościowych, jakie to on ma świetne wejścia do amerykańskiej administracji i robić sobie zdjęcia z trawnika pod Białym Domem, to minister Sikorski jest. No a teraz, kiedy dyplomacja ma działać, to minister Sikorski zaginął w akcji. Ja tego nie rozumiem. Ale a prezydent też zaginął w akcji? No tylko, pani redaktor, no dyplomację prowadzi minister spraw zagranicznych i my tego nie negujemy, wbrew temu, co opowiada strona rządowa. A wie pan, to przerzucanie się naprawdę... Nie, bo relacje prezydenckie muszą być relacjami... Oficjele, urzędnicy, państwowi mogą stanąć w jednym szeregu, jeśli chodzi o obronę honoru polskiego żołnierza? Bo premier przecież Wielkiej Brytanii tupnął nogą i prezydent Trump przeprosił. Przecież pan prezydent... A nas przeprosił ambasador. Przecież pan prezydent opublikował tekst, gdzie podkreśla to, że zawsze będzie bronił polskiego żołnierza i że polskim żołnierzom należy się szacunek, więc tutaj nie widzę żadnego problemu stawania w jednej linii, tylko mówię o czym innym. Ale szkoda, że do Trumpa nie napisał w tej sprawie. Nie, tylko, że pani redaktor, właśnie, bo ja mam jednak pewne wrażenie, oby mylne, że niektórzy próbują z kolei brać tych żołnierzy, którzy zginęli, tych Polaków, którzy polegli. Ale rodziny proszą o interwencję. No więc niech MSZ interweniuje. Ale do Karola Nawrockiego też napisali. Się. Tylko chodzi mi o to, że niektórzy próbują brać tych poległych na zakładników, żeby tylko wywołać personalną wojnę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo go nie lubią. I tak jak powiedziałem, te słowa były niesprawiedliwe, niezgodne z faktami, nikt tego nie neguje, tylko że też chodzi o to, żeby załatwić sprawę, a nie eskalować kryzys dyplomatyczny. Bo z całym wielkim szacunkiem dla polskiego munduru, no my nie możemy, to trzeba załatwić drogą dyplomatyczną, a nie drogą po prostu politycznej awantury. Bo to akurat nie załatwi niczego. Ani nie usatysfakcjonuje rodzin, ani nie odda szacunku poległym, ani nie przysłuży się Polsce. Mam wrażenie, że niektórym by bardziej zależało na wywołaniu prezydenta do tablicy, na wywołaniu awantury, niż na załatwieniu sprawy. No nie, chyba nikt prezydenta nie wywołuje do tablicy, tylko skoro ma takie świetne relacje... dlaczego nie prezydent? A teraz pani mówi, że nie wywołuje prezydenta do tablicy. Panie pośle, skoro Karol Nawrocki ma takie świetne relacje z Donaldem Trumpem, to rodziny weteranów wojskowych, sami żołnierze, którzy byli ranni na przykład na misjach, mówią, że prezydent powinien interweniować w obronie honoru polskiego żołnierza. Pani redaktor, ale pomija pani i pytanie, przejdźmy już do następnego tematu. Również, nie pomijam, przecież ale, powiedziałam, że wystąpiły do ministerstwa i prezydenta. Chcę pana na koniec wyłącznie na urząd prezydenta. A powtarzam, chcę pana na koniec zapytać. To do MSZ-u i to MSZ niech działa chcę pana kanałami na koniec zapytać o Dominika Tarczyńskiego, polityka Prawa i Sprawiedliwości, który chwali służby imigracyjne amerykańskie za użycie broni w Minnesocie. Zabili tam funkcjonariusza mężczyznę. Pan się zgadza z Tarczyńskim? Ja nie jestem recenzentem wpisów moich kolegów partyjnych. Rozczarowany jednak jestem tylko trochę tym, że była pani chętna, żeby zapytać o Dominika Tarczyńskiego, którego wpis pojawił się kilka dni temu. Na przykład nie pyta pani o wczorajszy filmik z ministrem Żurkiem, który łamie przepisy, wjeżdżając na pasy w czasie wywiadu, na których już stała piesza przechodząca. No to jest ewidentne złamanie prawa przez ministra sprawiedliwości i to co więcej, w tym samym dniu, kiedy próbował ocieplać swój wizerunek, robiąc konferencję prasową. O czym? O bezpieczeństwie na drogach. Ale pan wie, że Żurek powiedział, że odpowie za to, jeśli służby powiedział, stwierdzą, że... Nie, panie redaktor. I to jest właśnie najlepszy dowód na to, jak dzisiejsza władza podchodzi do kwestii prawa i jak w ogóle to, co nazywamy kastą sędziowską, podchodzi do tego typu spraw. Bo już na nagraniu, mimo że się nagrało, że wjechał na pasy, kiedy ta kobieta tam stała, twierdził w żywe oczy, że nic takiego się nie zdarzyło i w tym swoim wpisie to jest również jeśli sprawa jest ewidentna, zamiast się pokajać, zamiast przecież napisał, przyjąć... nie uchylam się od odpowiedzialności. Oczywiście nikt nie pochwala łamania prawa, jeśli to się potwierdzi. Drogowym. A pan jeździ autem? Jeżdżę autem. I łamie pan przepisy? Nie łamie przepisów, nigdy a przynajmniej bardzo się staram. A miał pan kiedyś mandat? Miałem parę razy mandat, to prawda. Za złamanie przepisów? Ale nie jestem ministrem sprawiedliwości. Jeszcze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Się. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Dzisiaj niestety bez dogrywki, bo pan poseł się spieszy do obowiązków. To była powtórka programu. Nic straconego. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze.

przemyślenia, że wszystko bardziej się świeci, ale to niewiele zmienia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązuje podobna zasada. Biedni serwują drinki, bogaci piją szampana. Poszedł na dno, niewiele się zmieniło. Co siedzę, patrzę i jest mi wcale miło. Od kiedy Titanic poszedł na dno, niewiele się zmieniło. Choć ta sama prawidłowość nadal się powtarza, bogaty jest bardziej biały i więcej gada. No chyba coraz częściej, tak mi się wydaje, ma wyrzuty sumienia, że urodził się biały, że urodził się biały. Urodził się biały, urodził się biały, urodził się biały, urodził się biały, urodził się biały. Urodził się biały. Sobie siedzę, patrzę. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głębokie mam w pamięci rysy, świetliste padam znów z nóg. Oddycham milionem oddechów, ja niebo i morze i Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil. wiesz, roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że napiszę, miałem sen, ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że... W Polskim Radiu powiedzieli. Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość i Karol Surówka. Rozmowa dnia. Czy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa rząd i prezydent są w stanie grać w jednej drużynie? Bardzo bym chciał, żeby rząd wreszcie zrozumiał, że warto współpracować z panem prezydentem. Pan prezydent cały czas dłoń podaje do rządu, chce współpracować w tych newralgicznych kwestiach. A tu gdzieś w oddali bezpieczeństwa. Roześmiali się właśnie ministrowie rządu, którzy słyszą o wyciągniętej ręce prezydenta, licząc weta. Weta dotyczą złych projektów ustaw, które ten rząd przedstawia. Wracając do wczorajszego spotkania, dwie godziny rozmawiali Radosław Sikorski i Karol Nawrocki. Przecieków na razie nie ma. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że taka cisza to jest dobry znak. Ja naprawdę jestem optymistą co do tego, że pan Radosław Sikorski z wielkim ego po tych kilku miesiącach raczył ten hrabia z Chomielina, raczył się pofatygować i udał się do pana prezydenta na spotkanie. To znaczy, że może coś tam pękło u pana ministra Sikorskiego i zrozumiał, że minister spraw zagranicznych nie ma kompetencji prezydenta i nie może powoływać ambasadorów. Podobno... I że pan minister Sikorski na tym spotkaniu może już doedukowany o treści artykułu 133 Konstytucji, który wprost mówi o tym, że prezydent powołuje ambasadorów, zrozumiał, że z panem prezydentem w zakresie polityki międzynarodowej musi współpracować. Ale przecież, jeżeli wierzyć przeciekom, to kompromisowa propozycja wyszła właśnie ze strony MSZ-u. Ten kompromis ma brzmieć tak. 80% placówek zostanie obsadzonych przez zawodowych dyplomatów. Pozostałe 20% rząd i prezydent w cudzysłowie podzielą sobie po połowie. Co kluczowe, rząd nie będzie się upierał, by ambasadorem w Waszyngtonie był Bogdan Klich. Ja bym naprawdę z dużą wstrzemięźliwością poczekał na ustalenia, które zostaną nam przekazane przez strony. No wielokrotnie niestety się spotkaliśmy, że kancelaria prezydenta z pełną dobrą wolą ustalała coś z ministrem spraw zagranicznych, a potem pan minister Sikorski to odwracał. W moim przekonaniu w zakresie polityki międzynarodowej potrzeba pewnego współdziałania rządu z panem prezydentem. Komunikat mówiący o tym, że pan minister Sikorski jest w stanie wycofać swojego kolegę, który musiał się doedukować, żeby zdobyć te certyfikaty języka angielskiego, żeby zostać kierownikiem placówki w Waszyngtonie, a jeszcze wcześniej, będąc prominentnym politykiem obecnej koalicji rządzącej, obrażał prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jeszcze wcześniej, będąc ministrem obrony narodowej, prowadził skrajnie antyamerykańską politykę, między innymi torpedując powstanie tarczy antyrakietowej. Wydaje mi się, że nie było dobrym pomysłem w ogóle jego wysyłanie tam. I mam nadzieję, że pan minister Klich będzie zjeżdżał do Polski z taką prędkością, jak Donald Tusk w Dolomitach. Powiem tylko naszym słuchaczom, do jakiego wpisu nawiązuje nasz gość. W 2022 roku na platformie X, chyba że to jeszcze wtedy był Twitter, Bogdan Klich napisał o Donaldzie Trumpie, że jest niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem. A z perspektywy tych lat nie była to częściowo trafna diagnoza? Pan Klich mówił, że Donald Trump jest faszystą. Radosław Sikorski chyba poleciał jeszcze gorzej, bo powiedział, że jest protofaszystą. Ja od polityków, niezależnie od jakiej są formacji, czy prawicowej, czy lewicowej, oczekuję pewnej mądrości. I tej mądrości u pana Klicha Wojciecha pana Sikorskiego często brakuje. A czy oczekuje pan od przyszłego ambasadora Polski w Waszyngtonie zdolności do postawienia się też Donaldowi Trumpowi? Oczekuję od polskiego ambasadora i od polskich polityków, że będą prowadzili skuteczną politykę. Politykę, która będzie działała w interesie Rzeczpospolitej. Ale bezkrytyczną? Ale tu nie chodzi o bycie bezkrytycznym. My z naszymi kluczowymi partnerami, Amerykanie są naszymi kluczowymi partnerami, mamy wielkie wspólne zbiory, jeżeli chodzi o kwestie wspólnoty pewnych interesów i bezpieczeństwa, i gospodarczych. Są pewne rzeczy, w których mamy rozbieżne interesy. I naszym zadaniem jest to, ażeby przekonywać naszych partnerów. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, jak pan Klich mógł przekonywać amerykańskich polityków w momencie, kiedy on de facto był tam traktowany jak persona non grata? A może... Wszyscy wiedzieli o wypowiedziach pana Klicha. Wszyscy wiedzieli doskonale o tym, że jest politykiem skrajnie antyamerykańskim. I podejście rządzących, że na złość panu prezydentowi Dudzie, a teraz panu prezydentowi Nawrockiemu będziemy tego Klicha utrzymywali, to nie jest działanie w interesie Rzeczypospolitej. A może to jest tak, że prezydent Donald Trump też szanuje siłę, szanuje stanowczość. Spójrzmy na sprawę jego wypowiedzi o sojusznikach w Afganistanie. Został silnie skrytykowany przez brytyjskiego premiera. Keir Starmer powiedział, że prezydent powinien przeprosić. I dzień później Donald Trump pisał na portalu X o tym, jak ważny jest sojusz Amerykanów z Wielką Brytanią. Czy ta stanowczość się nie opłaciła wtedy? Nie znalazłem wypowiedzi kierownika placówki pana Bogdana Klicha, który w tym temacie skomentował tę sytuację. Czy takiego ambasadora pan potrzebuje w Waszyngtonie? Karol Nawrocki też nie skrytykował Donalda Trumpa za te słowa. W żaden sposób. Po pierwsze, jeżeli ktoś sugeruje, że polscy żołnierze gdzieś stali w tyle podczas konfliktów w Iraku i Afganistanie, mówi nieprawdę. Zresztą pan prezydent Nawrocki kilka dni wcześniej spotkał się z panem prezydentem Trumpem i podczas tego spotkania pan prezydent Trump zachwalał polskich żołnierzy. Czy prezydent Karol Nawrocki powiedział to, co pan powiedział przed sekundą, albo napisać, albo wprost wypowiedzieć, tak żeby na przykład amerykański prezydent czuł potrzebę napisania na portalu X o tym, jak ważny jest sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że pan prezydent Nawrocki bardzo mądrze sformułował ten komunikat i widzimy to w każdym dniu prezentury pana prezydenta Nawrockiego, że stoi naprawdę murem za polskim mundurem. Zresztą, analizując wyniki wyborów, widzieliśmy, że to żołnierze jednoznacznie poparli pana prezydenta Nawrockiego i też żołnierze jednoznacznie mogą liczyć na zwierzchnika sił zbrojnych. W Polskim Radiu powiedzieli Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czy ktoś złapał orła w trakcie spotkania Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim? Niewiele wiemy o tym spotkaniu, o jego przebiegu i zastanawiam się, czy to dobrze? Ja mam wrażenie, że w polskiej polityce mamy czasami nadmiar informacji, a na pewno nadmiar emocji. Dlatego ja z satysfakcją odnotowuję, że nie było nadmiernych komunikatów, bo chcę i tak to interpretuję, że zaczęła się tam rozmowa, jak ustalić pewne rzeczy, które kładą się cieniem na relacje między rządem a prezydentem. Oczywiście w sposób szczególny mówię o kilkudziesięciu wakatach na stanowiskach ambasadorów reprezentujących nasz kraj i myślę, że to było przedmiotem rozmowy. Jak pan widzi, gdzie tu jest pole do kompromisu? Ja odwołam się do artykułu, bo mieliśmy takie sygnały, że pan minister między innymi miał przedstawiać koncepcję, żeby 80% ambasadorów to były nominacje związane z takim stricte korpusem dyplomatycznym wieloletnich pracowników służb zagranicznych. Tak, a 20%, czyli jedna piąta, żeby tą jedną piątą podzielić na dwie połówki. Czyli po 10%. Tak jest, żeby prezydent i minister spraw zagranicznych wskazywały tą liczbę. Tylko wie pan, że są bardziej prestiżowe i mniej prestiżowe placówki. Prestiż jest państwa polskiego. Ja oczekuję, że ci, którzy będą to państwo polskie reprezentować, będą to robić w sposób najlepszy z możliwych i na końcu mam nadzieję, że niezależnie od tego, jak ta całość będzie dzielona, to tym podstawowym kluczem w każdej z tych grup będzie wiedza, umiejętności i profesjonalistów, którzy państwo polskie mają reprezentować. Po ostatnim spotkaniu ministrów Siemoniaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Nawrockim też była mowa o dobrej atmosferze rozmów i jakimś takim pozytywnym zwieńczeniu. Natomiast do dzisiaj nie ma decyzji prezydenta w sprawie tych awansów oficerskich, które były blokowane. Ale też mamy nieoficjalne informacje, że ten proces postępuje i może z tych 130 paru awansów, które zostały zablokowane przez prezydenta, będą jakieś pojedyncze decyzje. decyzję, ale nieoficjalnie oczywiście mówi się, że ten proces ma mieć szczęśliwy sygnał. Czyli cisza sprzyja tym relacjom? Cisza rzeczywiście sprzyja wielu różnym decyzjom. Rada Pokoju Donalda Trumpa. Czy pańskim zdaniem prezydent powinien przedyskutować z klubami parlamentarnymi to, czy będzie zgoda na ratyfikację? Nikt nie ma żadnej wątpliwości, że jeżeli by Polska miała w przyszłości przystąpić do takiej rady, to wymaga to zgodnie z artykułem 89 albo 98, przepraszam, że teraz nie pamiętam, konstytucji, ratyfikacji w trybie de facto ustawowym. Wnioskuje rząd do parlamentu, parlament, każda z izb osobno wyraża zgodę na tą ratyfikację, więc jeżeli prezydent będzie zwolennikiem przystąpienia do Rady do Spraw Pokoju, to bez przekonania większości parlamentarnej się nie obędzie, a przypominam, że tu wątpliwości są duże. Odrzuceniem tego zaproszenia też sporo ryzykujemy. Ani go nie odrzucił. My na polskich polityków nauczyliśmy się psioczyć. Uważam, że w sprawie Rady Pokoju Polska zachowała się w sposób wyjątkowo przemyślany. Rząd informuje prezydenta, jaka jest procedura, czyli że nie jest to taka decyzja, że prezydent może w Davos uczestniczyć w spotkaniu i podpisać się pod dokumentem założycielskim. To tylko pytanie, czy nie złożył deklaracji Donaldowi Trumpowi. Jaką deklarację prezydent właściwie złożył prezydent Donaldowi? Nie mógł złożyć żadnej innej niż taka, która wynika z przepisów prawa. Że nawet jak w tej wypowiedzi powiedział, co nie wykluczam, że on jest za, to decyzja, żeby została podjęta, wymaga inicjatywy rządu i zgody obu izb parlamentu. I to nas stawia w bardzo zręcznej sytuacji. Wszyscy wiemy, że współczesna polityka przy obecnym prezydencie Stanów Zjednoczonych bardzo często polega na umiejętności chodzenia na palcach wokół pana prezydenta Trumpa. I bym powiedział, że my się wykazaliśmy dużą zręcznością chodzenia na palcach w mijającym tygodniu. Propozycji nie odrzuciliśmy, nie przyjęliśmy. A sam Donald Trump chyba kupił nasze przekonanie o tym, że potrzeba ratyfikacji. Uwaga, którą poczynił o prezydencie Polski, była uwagą przecież pozytywną, więc możemy mijający tydzień pod względem polskiej racji stanu zapisać na plus. Wczoraj Komisja Europejska zaakceptowała polski plan narodowy dotyczący wydatkowania pieniędzy na obronność z programu SAFE. Polska otrzyma 44 miliardy spośród 150 miliardów. Dodajmy euro. Euro, tak, bo oczywiście. To jest prawie 200 miliardów złotych. Zeszły tydzień był udany dla Polski. Ten się zaczyna jeszcze lepiej. Polska jest największym beneficjentem tego programu. To Polska go zaproponowała w ramach polskiej prezydencji przewodniczenia Unii Europejskiej. Program jest tak skalibrowany, żeby nie tylko podnosił bezpieczeństwo Polski. Jakie są jego priorytety? Priorytety to są zakupy związane z obronnością, ale lokowane w polskim, w europejskim przemyśle. Na to jest kładziony bardzo mocny akcent. Mówimy, że priorytetami w sensie precyzyjnych zakupów jest obrona przeciwlotnicza, przeciwdronowa. Dlaczego? My już wiemy, że dla Putina ludność cywilna jest takim samym celem jak cele wojskowe. Infrastruktura krytyczna, także to, co robi Putin, próbując zamrozić obecnie Ukrainę. I my dostajemy ogromne pieniądze, no, w systemie oczywiście bardzo nisko oprocentowanych pożyczek, pieniądze, które możemy uruchomić na zakup tego sprzętu, który, jak się okazuje, jest najbardziej istotny z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa Polek i Polaków. No trudno o lepszą informację. Jest to program nieodłącznie związany z polską prezydencją, z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Bądźmy dumni z tego, że nam się to udało. W Polskim Radiu powiedzieli. Autopromocja. Wielkie wydarzenie zimowego sezonu sportowego. Od Stanisława Marusarza do Justyny Kowalczyk. Od Franciszka Gąsienicy-Gronia do Klaudii Adamek. Igrzyska olimpijskie we Włoszech tuż, tuż. Z tej okazji przypominamy 10 postaci, które odmieniły polski sport zimowy. To jest wyczerpujący sport. Sypecki przypinałem do nóg, gwoździkami zbijałem. Zjadłam 2 kilo czekolady po drodze. Zimowa dziesiątka. Trójkowy cykl olimpijski na antenie od poniedziałku do piątku o 7:40, a poemisyjnie dostępny w naszych podcastach. Będzie naprawdę wielki sukces jeszcze. Zapraszam serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterem tego odcinka będzie legenda polskiego triatlonu Jerzy Górski. Dobry wieczór, Jerzy. Dobry wieczór. Jak słyszę legenda polskiego triatlonu, to sobie myślę, ale jaka legenda? Przecież żyje. No ale są żyjące legendy, jak wiesz. Okej. Okay. No to może powinienem był powiedzieć ikona polskiego triatlonu. Nie, to tak po prostu mam taką refleksję w momencie, kiedy ktoś mówi, jest okej. Okay. Jerzy, my się znamy wiele lat, więc ja wiem, że ty jesteś po prostu bardzo skromnym człowiekiem, natomiast ja mam pełne prawo, żeby tak o tobie mówić, bo rzeczywiście nią jesteś. To ty pierwszy w tym sporcie zostałeś osobą rozpoznawalną, zostałeś mistrzem świata w dwukrotnym Ironmanie. Możemy mówić o tobie legenda. Zastanawiam się w ogóle, jak poprowadzić tę rozmowę z tobą, bo nie wiem, czy zacząć od początku, czy zacząć właśnie od tego twojego tytułu mistrza świata, czy od tego, co dziś robisz, bo ty jesteś dla mnie wzorem człowieka dojrzałego, który ciągle jest aktywny i który de facto jest ambasadorem długowieczności, która jest tak bardzo bliska mojemu sercu. Od czego chcesz zacząć? Znaczy, chciałbym jedną rzecz bardzo mocno tutaj, żeby wyartykułować. Triatlon, kiedy ja rozpocząłem triatlon, to on miał krótką swoją historię w Polsce i na świecie również. On się budował w różnych systemach, różnie nazywali różne zawody, na przykład w 1989 roku w Orlando, jeśli dobrze pamiętam, po raz pierwszy były Mistrzostwa Świata na dystansie olimpijskim. Ileś lat wcześniej, po raz pierwszy gdzieś tam w Kalifornii rozegrano, jeśli popatrzymy w analogi historii, to można powiedzieć, że tam rozpoczęła się droga triatlonu, czy chyba 73 albo 74 rok. Ja w 90 roku jestem w Huntsville w stanie Alabama i startuję tam w podwójnym Ironmanie. Angielscy dziennikarze, inni mówili, że to są nieoficjalne jak gdyby Mistrzostwa Świata, więc jest okazja, żeby powiedzieć, nie wiem jak to zrobić, tak mówią do mnie, tak to jest przyjęte, tak gdzieś pisali. Dzisiaj patrząc na to z lotu ptaka sprzed kilkudziesięciu lat, no tak to było, taka była sytuacja, ale prawda jest taka, że to były najbardziej prestiżowe zawody świata. Jakiś tam Jureczek sobie przyjechał i pyknął te zawody. I wygrał. Ta droga do tego, żeby ten Jureczek pojawił się w Stanach Zjednoczonych i wygrał te zawody, była bardzo kręta i wyboista. No tak, bo właściwie to chyba należałoby... A zwieńczona filmem najlepszy Jerzy Górski jest pierwowzorem oczywiście głównego bohatera tego filmu. Dziś ja mam na to taki trochę inne refleksje, ponieważ moje życie, ono... To stare, ono się nie zmieniło, ono ciągle jest takie same. Ta historia jest powtarzana, to w zależności od tego, w jakim jestem odczuciu, jakimi emocjami i kto ze mną prowadzi, tak jak w tym przypadku, Krzysiu, ty jak gdyby nadajesz tutaj ten ton temu wszystkiemu. Rozumiem, że masz różne emocje związane z tym, jaki to jest czas, jaki jest rozmówca, tak? Tak? Dużo rzeczy nie wiem, gdzieś wyparte to zostało, przypominam sobie, jak ktoś mi coś tam przypomni. Ja żyję zupełnie innymi rzeczami. To nie jest tak, że ja mam jakieś swoje muzeum. Bo ty cały czas wybiegasz do przodu ze swoim życiem. Cały czas pędzisz. Może trochę innym tempem, ale cały czas zasuwasz do przodu. Przecież ty jesteś non-stop, masz pomysły. Cały czas chcesz zmieniać otaczającą cię rzeczywistość. Oczywiście w takim pozytywnym, aktywnym sensie. Tak. Taki jesteś. To jest ten moment, gdzie w 90 roku doprowadziła mnie droga, która, gdybyśmy popatrzyli na rozwój tego wszystkiego, no to jakby czas dzieciństwa i młodych lat i inspiracji, oczywiście inne otoczenie, inne warunki i tak dalej, ale tak sobie myślę, że w moim życiu ciągle są jakieś inspiracje, które stawiają mi na mojej drodze cele. Ja sobie próbuję, nie próbuję, ja je robię po prostu. I to jest fantastyczna podróż. I jest taki moment w moim życiu, kiedy ja ćwiczę gimnastykę, akrobatykę, idę do szkoły średniej, która nie jest koniecznie moim wyborem. Szukam innych atrakcji. W szkole nie bardzo mi się chciało uczyć. Nie rozumiałem tego wszystkiego, co tam, tych technicznych rzeczy. Do dziś nie rozumiem wielu rzeczy. Jak wchodzę do samochodu, to wiem, że mam jechać, a nie zastanawiać się, jak on chodzi. I kiedy zaczęła mi imponować taka rzecz kolorowa, czyli hippisi, gdzieś ten moment jest w moim życiu, ja chciałem bardzo być też taką samą osobą, chciałem, powtarzałem, że chcę być wolny i tak dalej. Nie do końca wtedy rozumiałem, przyjmowałem świat taki, jaki był. No, tylko niestety nikt mi nie powiedział, że to, co mnie dotknęło, czyli narkotyki, że będą wielkie, potężne konsekwencje. I kiedy te konsekwencje... Zaczęły na ciebie spadać. Tak, spadać i później jak gdyby wyrocznia tego wszystkiego gdzieś się odbywała w szpitalach psychiatrycznych, bo innych nie było metod leczenia, albo prób, czyli wszyscy udawaliśmy. My udawaliśmy, że się leczymy. Lekarze próbowali też szukać metody. Nie wiem, czy udawali, próbowali nas leczyć. I tak to właśnie to leciało, aż w pewnym momencie ktoś stworzył fantastyczne warunki. Marek Kotański, psycholog, który założył pierwszy ośrodek, czyli Stowarzyszenie Monar, Głosków, potem następne. I kiedy byłem zamknięty, usłyszałem, ty jak przyjdziesz do mnie, to będziesz wolny. Myślę, ja pierniczę. Ale Kotański tak Kotański, ci powiedział? On powiedział, że otwiera w programie trzecim, który słyszałem w tak zwanej betoniarce, zamknięty pod celą, czekający na rozprawę związaną z moimi problemami z narkotykami. I on mówi, że otwiera kolejny ośrodek, w którym hej, jak przyjdziesz do mnie, on nie wiedział, że mówi do mnie. On nie mówił, Jurek, chodź do mnie, tylko mówi, jak przyjdziesz, to będziesz wolny. Wszystko będziesz tam mógł robić. Ja doświadczenia po pasach fenaktylu, jakichś szpitalach psychiatrycznych, gdzie próbowano nas, albo próbowano nas leczyć, niekoniecznie to wychodziło. On mówi, ja myślę, ja pierdziu, jaka wolność? O co chodzi temu facetowi? Nadstawiłem ucha i słucham te. I w pewnym momencie w nocy napisałem Marek Kotański i wysłałem do niego list, który nigdy nie doszedł, ale go wystawiłem, opisałem, kim jestem. No i tak się zaczyna. I trafiam do Monaru. I co tam się stało? Ale trafiasz tam do Monaru bezpośrednio po wyjściu z więzienia? Nie, jeszcze jakiś czas byłem. Oczywiście kolejny raz brałem, bo to taka podróż. Zamknięty. Przymusowa abstynencja, wyjście, już nie biorę, zaczynam pić. Kiedy piję, wpadam w jakiś taki, po kilku tygodniach picia, znowu wracałem, koło zamknięte, cały czas uzależnienie było. I w końcu, kiedy mam prawie 30 lat, idę do domu, który ma mi dać wolność. To tutaj ma być wolność, popatrzyłem na ten dom, z tych papierosów dziennie paliłem, a więc muszę ostatniego papierosa spalić, bo tam jest zasada. Tam masz wolność tylko na określonych zasadach. Czyli nie wolno mi palić. A do którego ty Monaru przyjechałeś? Wrocław, Jarzębinowa. Tam nie palisz, nie pijesz, nie bierzesz narkotyków, pół roku nie uprawiasz seksu w tej grupie, w której jesteś. Patrzę, ja pierniczę. Tu ma być wolność. Rzucam tego papierosa, wchodzę, przebierają mnie i zaczyna się. I od razu w ten sam dzień, prawie niecałe 2 kilometry do przejścia, do przebiegnięcia. Wszyscy to robili. Aktywność jak gdyby fizyczna w tym momencie, ten bieg. Zobaczysz, wtedy jeden, to rozumieli. To? Jeden z elementów, oczywiście nie wytrzymuje mój organizm. Wybucha mu gdzieś, krew mi leci, wymiotuje. No ale zaliczyłem to, tak jak wszyscy czekali na mnie. No i zaczyna się. Zaczyna się wolność. Wolność, która pokazała, że... Taka bolesna na początku, bardzo słyszę. No tak, no bo to było... ja byłem... A co ci skłoniło, ja byłem jeszcze w głodzie narkotycznym. No właśnie, a co cię w ogóle skłoniło, żeby jednak podjąć tę decyzję tego Monaru pojechać? Bo mówisz, że wyszedłeś z więzienia, znów wpadłeś tym razem w alkoholizm. Dlaczego podjąłeś taką decyzję, żeby tam w ogóle pojechać? To znaczy, to uderzyłeś o dno? Co było to tym czynnikiem spustowym? Powiem w ten sposób. Byłem bardzo słaby, żeby z tego wyjść. Ja już dużo wcześniej myślałem o tym, miałem próby autentyczne, chciałem, próbowałem się jak gdyby pójść, zrobić z tym porządek. Nie udawało mi się i za każdym razem, kiedy mnie przymykano, ja w myśl jakby polskiego prawa byłem przestępcą, bo byłem narkomanem. To nie było legalne zjawisko, tylko to skąd miałem. To albo podrabianie recept, albo włamania do aptek, albo produkcja heroiny. Wszystko było nielegalne. Tak, na wszystko był paragraf. A więc na wszystko był paragraf. I miałem takiego stróża, pana milicjanta, który mnie często zamykał. Mówi, jak że pójdę się leczyć, to on przestanie mnie zamykać. 48 godzin to było, dyskoteki były częste, więc tam. I to tak trwało. Nie chcę wchodzić, tego wszystkiego opowiadać. W konsekwencji 30-letni facet się znajduje. Dlaczego? Dlatego, że chciał dużo wcześniej już wyjść, tylko nie miał siły. I ten Marek Kotański zainspirował go do wolności. ja pierdziu, ja stoję 49 kilo żywej wagi, palę 49 kilo ważyłeś? Papierosy, jestem w ciągu heroinowym i kurczę, ale puka mi do głowy ta wolność. On mówi, że będziesz wolny. Poszedłem i rzuciłem wszystko. Mhm. No i tam się okazało, że Jurek nic nie umie. Jurek ma 30 lat, nikim nie jest, nic nie ma. Zaczyna wybuchać we mnie chęć życia, chęć poznawania, sprzątanie, mycie, gotowanie, pójście do szkoły, 30